سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أطب الكلام وأفش السلام وصل الأرحام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan izam aleyhüm salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları, rıdvanullahi aleyhim mecmain, bil cümle ahirete irtihar eden müminat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şeriften güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyimin, mü'min ve mü'minat, bu civarda metfum olunan evliya, ulema, suliha, şüheda, mü'minat, kuzat, şüheda, tüm geçmişlerimiz ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Atıbil kelam, hoş söyle. Kelamı, sözü güzel söyle. Sözlerin en güzeli La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Öyleyse halis niyetle, sadakatla, içinden zerrelerinle La ilahe illallah de. Kalıcı olanlar güzel şeylerdir. El bakiyatus salihat. En güzel La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu hep söyle. Sözlerin en güzeli bu. Bunun dışında da güzel şeyler söyle, güzel şeyler yap. Kalıcı olanlar böyle güzel şeylerdir. Konuşurken yumuşak söyle. Kimsenin kalbini kırma, incitme. Hani önüne geleni ısırıyor derler ya, öyle olmasın. Hatıp bil mülayeme, yumuşaklıkla hitap et karşındakine. Lütufkar davran. Katılıktan, kırıcılıktan uzak dur. Uzak dur. İnsanlarla konuşurken, insanların arasına girdiğin zaman güzel ahlaklı ol. Marufu emret. Yani bu atıbil kelam içinde bunlar hep var. Marufu emret. Münkeri nehyet. Ve aslih minen nas ve aslih, evet. Ve aslih beynen nas, insanlar arasında sulh yap. İnsan arasını düzelt. Dargın olanları, kırgın olanları bir araya getirir. Güzel söz yılanı deliğinden çıkarır. Sen de güzel konuş. O güzel konuşmanla kırgın olanları bir araya getir. Ve cahile öğret. Cahile hakaret etme. Güzel söyle cahile de. İşin aslını öğret. Adam iş görmemiş. Kalbinde kötülük yok ama görmediği için, bilmediği için kırıcı söyler. Terbiye dışı konuşur. Sen onu hemen aşağılama. Ya güzel söyle. Onun kalbini al, kalbini kendine bağla ve öğret. Evet, o da var bu atıbil kelam içinde. Evet. Bir Çölde yaşayan kişi gelmiş cami, Mescid-i Nebeviye, Medine camisine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı camiye. O zaman tabii böyle konforlu halılar yok. Kum, mescidin altı kum. Gelmiş adam, herkes Peygamberimizin etrafında otururlarken caminin bir tarafına ayakta işemiş, işemeye başlamış. Koşmuşlar hemen. Adamı dövecekler, engelleyecekler. Durun demiş ya, durun. Adam nasıl durdursun? Başlamış işe. Şöyle kenara çekilin bakayım. Evet. Onları durdurduktan sonra adam işini görmüş. Gülerek demiş, gel demiş buraya, gel bakayım. Evladım demiş, burası cami. Camide namaz kılınır. Allah'a tesbih çekilir, hamd edilir, tekbir getirilir, zikredilir. Burası işeme yeri değil. Bir daha demiş böyle yapma. Ne güzel adamsın yahu demiş. Sen olmasan ötekiler beni dövecekti demiş. İşte bakın, evladım diye başlıyor güzel sözle. O bilmeyen adam, bilmiyor adam. Kalbinde kötülük yok. Öylece öğretmiş. Ötekiler olsa döveceklerdi. Camiye işenir mi ya? Evet, sen de böyle dışarıda, şurada, burada kaba hareket, hakikaten alim, fazıl, salih, saygın bir kişi ama adam bilmiyor onun kim olduğunu. Kabaca davranıyor ona, ötekiler nasıl kızıyor, böyle söylenir mi filan diye. Bilmiyor adam yahu. Onu küçümseme, onun kalbini kırma. Hoş söyle, hoş söyle. İnsanlara karşı, cahile karşı öğret. Sapıtmış olana, olanı irşad et, doğruyu göster. Bu kaybolan kimseye yolu tarif et anlamına da gelir. Yanlış gidiyorsun, bak sen yanlış yola girdin. Buradan gideceksin, gideceğin yere gideceksen eğer buradan gideceksin. Kızmadan, ne biçim adamsın ya, hiçbir şey de bilmiyorsun deme. Kalbini kırma. Buna çok ihtiyacımız var. Şimdi dini bilgiler zayıf. Maalesef zayıf. Şimdi insanlar dünyalık peşinde çok koşuyorlar. Dini konulara fazla önem vermiyorlar. Adam cuma namazına geliyor. Sen de biliyorsun ki mesela namazda secde 7 aza üzere yapılır. Alın, burun, 1. 2 el, 3. 2 diz, 5. 2 de ayak. Ayak yere değecek. Cuma'ya gelmiş adam veya bayram namazına gelmiş adam, kalabalık. Sen de gördün. Adamın ayakları yukarıda havada secde ederken şaraman oynuyor. Kıpırdatıp duruyor. Yere değmiyor. Namaz gittikten gel bakayım buraya. Yaşın kaç senin? Namaz kılmasını bilmiyorsun. Şu kadar adamsın. Böyle de söylüyorlar değil mi? Öyle deme. Atı bil kelam. Kenara çek. Onurunu kırma. Arkadaşım, evladım, eğer çocuk gençse, yahu secde ayaklar yukarıdayken secde kabul olmaz. Ayaklarını yere değdireceksin ya, sen olmadı yani bu iş filan. Yani gönlünü kırmayarak güzel söyle. Şimdi çok oluyor bu. Şu kadar adamsın ya, bir secde etme, namaz kılmayı öğrenmemişsin filan diye. Hem de herkesin içinde onurunu kırıyor. Ne geldin camiye ya filan, bir de arkasından. Zaten adam bayramda, yılda bir defa gelmiş. Sen de böyle herkesin içini söyleyince bir daha gelir mi o delikanlı, bu adam bir daha camiye? Ne kadar güzel bakın. Bilmeyeni öğret. Bilmeyeni öğret. Ve güzel söyle. Ve hakkı söyle. Evet, güzel söylenin içinde hakkı söyle. Doğruyu söyle, gerçeği söyle. Ne diyor? Ve inkâne mirâran. Gerçeği söyle, acı olsa da. Evet. Gerçeği söyle, acı olsa da. Çünkü bu insanda nefis var. Bir adama, ya sen bu işi yanlış yaptın. Sen kimsin ya? Bana karışacak. kimya falan, ben bilmez miyim falan diye bir de horozlanır. Nefis var onda çünkü. Kavga etmeye gider seninle. Bu da hem iyilik yapmak istiyorsun adamı, hem de böyle karşılığında onur kırıcı laflar ediyor sana. Kalp kırıcı. Acı yani. Gerçeği söylemek acıdır. Bir kere şahitlik ediyorsan orada mecbursun doğruyu söylemeye, adaletin gerçekleşmesi için. Hani bu böyle bazı şeylerde karşı koyabilirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Hakkı tavsiye et. Asr suresinde hakkı söyle, hakkı tavsiye et. Ama hakkı söylemek zordur. Karşılık görürsün, tepki görürsün. Sabret. Cenab-ı Hak ay burada da işte hakkı söyle, acı olsa da, yalnız acı olsa da hakkı söyleyeceksin ama nerede olursa olsun haktan yana olacaksın. Zül ma'al hakki haysuma kan. Nerede olursa olsun haktan yana ol sen. Hak ne tarafa giderse sen hak ile beraber ol. Müslümana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri bu. Burada da işte o manada var. Acı da olsa gerçeği söyle de, ama bazı doğru her yerde söylenmez diyorsunuz ya, doğrudur. Hakkı söylemek, emri maruf yapmak, fitneye sebep olmayacaksa olacak bu iş. Karışıklığa, kavgaya, anarşiye sebep olacaksa, zamanı gelinceye kadar, müsait bir ortam buluncaya kadar sabredeceksin. Ortalığı karıştırmayacaksın. Karışıklığa sebep olmayacaksın. Fitneye sebep olmayacaksın. Ufak tefek şeylere katlanacaksın. Acı da olsa doğruyu söyle. Evet, nasihat et. Bunun gibi işte atı bil kelam, kelamı hoş söylenin içinde bunlar var. Ve efşis selam, selamı yay. Kime? Tanıdığın, tanımadığın Müslümanlar arasında. Evet. Men ta'rifuhu ve men la ta'rifuhu minel müslimin. Müslümanlardan tanıdığın, tanımadığın kimselere selam ver, selam yay. Girerken selam ver, çıkarken selam ver, rastladığın zaman selam ver. Her yerde selam ver. Evet, tabii ezan okurken selam verilmez. Ezan dinlemek lazım. Tuvalette olan adama selam verilmez. Orası selam yeri değil. Abdest alan adama selam verilmez. İşi var adam, abdest duaları okuyor. Kur'an okuyan adama selam verilmez, Kur'an okuyor adam. Namaz kılan adama da selam verilmez. Dışarıdan namaz kılan adama birisi selamünaleyküm Hacali dedi mesela. Adam alışmış selama cevap vermek farz ya. Namazdaki aleyküm selam dese namazı bozulur. Konuştu çünkü. Adama namazın bozulmasına sebep olursun. Namaz kılan adama selam verilmez. Hutbe dinlemek farzdır cuma günü. Hutbe dinlerken de selam verilmez. Usulca oturursun yerine. Evet. Burada da arz ettiğimiz gibi, okuduğumuz gibi Müslüman olmayana selam verilmez. Neden? Çünkü selam iki cihan mutluluğu dilemektir. Allah'tan dünya ve ahiret mutluluğu, selameti, afiyeti dilemektir. Dua etmektir. Kur'an-ı Kerim'e göre kafirlerin nasibi dünyada verilir. Çalışır, karşılığını Allah verir. Allah adildir. Onun için çok çalışıyorlar, çok kazanıyorlar. Verir dünyada ama ulaike la halaka lahum. Ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Dünyada alacaklarını alırlar, ahirette mutlulukları yoktur. Cennet yüzü göremezler. Cennet yüzü göremezler. Mutluluk yeri cennettir. Sen şimdi bir Müslüman olmaya selamun aleyküm dedin mi? Cennette de mutlu ol, ahirette de mutlu ol diyorsun. Halbuki Allah da onların hiçbir nasibi yok ahirette diyor. Ayette çelişiyorsun. Cenab-ı Hakk'ın söylediğine yok, seninkini beğenmiyorum, böyle olacak demeye getiriyorsun ki çok yanlıştır. Müslüman olmayana durup dururken selam verilmez. Ama onlar biliyorlar bu işleri. Müslüman olmayanlar sana selam veriyor. Ha, selam vermek bir iyiliktir. Bak, duadır ya. Bir Müslüman iyilik altında kalmaz. İyiliğe iyilikle mukabele edersiniz. Ve aleyküm dersiniz. Uzatmadan karşılığını verirsiniz. İyiliğe iyilikle karşılık. Şimdi Yahudi alimleri Peygamberimizi mars edecekler, mahcup edecekler. Çok bilgililer, uyanıklar, toplanmışlar, gelmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha validemizin odasındadır. Odayı perde çekmişler. Bir tarafında mahrem Ayşe anamız, perdenin bu tarafında da Peygamberimiz misafir kabul ediyor. Senin gibi böyle oturma odası, misafir odası bilmem ne yok o zaman. Bir odayı perdeyle bölüyorlar. Bir tarafında yatıyor Peygamberimiz, bir tarafında misafir kabul ediyor. Perde, arada. O Yahudi alimleri gelmiş. Adamların Peygamberimize kini var, hıncı var işlerinde. Selamun aleyküm demişler. Esselamu aleyküm, değil mi? Hızlı söylersen selamun aleyküm. Ayşe anamız allame bir kadın. Dininiz üçte ikisini ondan öğrenin diyor. O kadar alim. Peygamberimiz bizzat okutmuş onu. Hemen bunu kelime sam ölüm demek. Esselamu aleyküm Anadolu tabiriyle geber demek. Ölüm, ölesin demek yani. Peygamberimiz ve aleyküm demiş. Gülerek. O da içeriden bağırmış. Ölesin dediler ya. Siz ölün demiş. Bağırmış ama. Siz ölün Resulullah, ölün diyor çünkü. Neden böyle desin deseler? Yok canım, biz öyle demedik. Selam verdik diyecekler. Halbuki kinlerinden dolayı selam veriyormuş gibi numara yapıyorlar. Esselamu aleyküm hızlı söyledik de siz öyle anladınız diyecekler yani. Oyun. Selamun aleyküm deyince ve aleyküm demiş Peygamberimiz. Hiç bağırmamış, kızmamış. Ayşe annemiz bağırmış. Siz ölün demiş de. O kelimeyi ben bir daha kullanmak istemiyorum. Demiş Ayşe, yavaş ol. Müslüman böyle kötü kelimeler söylemez. Fuhşiyat bu. Yani terbiye dışı kelimeler. Ağzından çıkan, onların ağzından çıkanı söylüyorsun. Bunları Müslüman yakışmaz mı? Söylemez. Ama size ne dediler ya Resulallah? Biliyorum canım. Duydum. Farkındayım. Peygamber ya bu. Farkında olmaz mı hiç? Ben iade ettim onlara demiş. Söylediğimi silin olsun dedim. Kızmaya ne gerek var? Bağırmaya ne gerek var? Evet. Müslüman hep halim selim, hep güzel söyler. Atıvil kelam. Güzel söyler. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Evet, Müslümana fuhşiyat yakışmaz. Kelam konusunda, diğer konularda güzel söyle, güzel söyle. Onun için onlar size selam verirlerse aleyküm. Altta kalmamak için. Ama onlara düşman olunur demiyorum. Kalben sevilmez. Ticaret yapılır, siyaset yapılır. Tahsilde beraber olunur. Karşılaştığın zaman ne diyeceksin? Bonjour, günaydın diyeceksin. Good morning diyeceksin. Guten Tag diyeceksin. Onların diliyle onlara cevap vereceksin. Ama selam ahireti de içeriyor. Yani burada dünyada işiniz hoş olsun değil, selam içinde o var ama ahirette de işiniz iyi olsun demek. Halbuki Allah onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur diyor. Ondan dolayı durup dururken bir gayrimüslime selam veremezsiniz. Ondan diyor Müslümanlardan tanıdığınız tanımadığınız kimseye o bana selam versin diye kasılıp durma. Selam ver. Aslında küçük büyüğe selam verecek. Küçük büyüğe selam verecek. Bir topluluk var geliyor, siz de tek kişisiniz. Az çoğa selam verecek. Az çoğa selam verecek. Talebe üstaza selam verecek. Evet. geçen oturana selam verecek. Bunun böyle şeyleri var. Selam verilecek zamanları söyledik, verilmeyecek zamanları söyledik. Bir de böyle usulleri var. Müslümanlardan olanlara selam verilir. Şimdi sen, ben büyüğüm diyorsun, o selam versin. Versen. Adam vermiyor çünkü dalgın, selam falan aklında yok. Selam ver, ona bir güzellik yaptır. Sen sebep olursun, selam vermek güzel bir şey. O unutsa bile sen selamun aleyküm dedin mi ve aleyküm selam diyeceksin. Ve onu ilave etmezsen benim ihtiyacım yok, selama meleme senin olsun anlamına geliyor. Anadolu'da maalesef burada atlıyoruz. Selamun aleyküm ağlar. Aleyküm selam. Dedin mi? Bizim selama ihtiyacımız yok, senin olsun lan. Selam anlamına geliyor. Ve aleyküm selam diyeceksin. En azından Kur'an-ı Kerim'de var. İzâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minha. Size selam verdiler mi? En güzeliyle cevap verin diyor Peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Zülcelal Hazretleri. Peygamberimiz de bize bunu öğretiyor. En güzeli söylenenden bir fazla. Bir fazla ve. Ve aleyküm selam. Abi tabi vaktin varsa ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu. Devam et. Dua bu ya. Yok fazla söyleme. Ukalaya bak ya falan. Dedirme yani, öyle bir hava varsa onu da söyleme. Yoksa memnun olacaklarsa, hepsi bilinçli biliyorsa ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu ve afiyetuhu ve selametuhu. Söyle yani. Duadır çünkü. Güzeliyle cevap verin anlamına. Evet, Müslümanlardan tanıdığınız tanımadığınıza selam verin. Ve afşi selam bu. Selam vermek sünnet, dinen Peygamberin sünneti. İlk veren kazanıyor. İşte bu edebi arz ettiğim gibi küçük büyüğe, az çoğa, geçen durana, hani binitli olan yayaya gibi edepleri var. Vermek sünnet. Almak farz. Almak farz oluyor. Bir mecliste herkes selam alabilir. Geldiler. Esselamu aleyküm. Herkes ve aleyküm selam diyebilir. Yok, işlerinden ve aleyküm selam diye bir kişi söyledi mi hepsinin üstünden farz düşer. Hepsi yerine getirmiş olur görevi. Usulü de böyle. Evet. Vasılil erham. Sıla-i rahim yap. Sıla-i rahim ne demek? Akrabayı taallukatına sözle, fiilen iyilik yap demek. Sözle, gönül alıcı güzel sözler. Evet. Anacığım, saygılar sunarım, hürmet ederim, ellerinden öperim. Uzun ömürlü olasın. Gönül alıcı sözler değil mi? Herkes çok yaşamak ister, ölmek isteyen olmaz. Hani bunu almış olan bir iki istisna vardır. Herkes ölmek istemez. Ölüm önünden kaçar. Allah ömürle versin anacığım. Ellerini öperim. Gönül acı bunlar. Sıla-i rahim olduğu gibi fiilen iyilik. Akraba taallukatı yardım fiilen. Evet. Nasıl olur bu iş? Elini cebine sokarsın. Para verirsin. Sıkılmış bunalmış. Al şunu, sonra verirsin, ihtiyacını karşıla dersin, maddi yardımda bulunursun. Esas sıla-i rahim böyle olur. Fedakarlık, en büyük fedakarlık maddi yardım. Ona gerek yok. Sözle de olabilir, sözle olabilir. Her ikisiyle fiilen ve kavlen sıla-i rahim yap. Evet, vasalli billeyil ve nâsu niyâmun. Evet. İnsanlar uykudayken kalk namaz kıl. Şimdi yatsı namazını kılacaksın. Sabah namazını da kalkacaksın. Yatsı ve sabah namazını münafıklar gelemez diyor Peygamberimiz. Hadisi var böyle. Yani bu çok ağır bir söz. Yatsı ve sabah namazını camiye münafıklar gelemez diyor. Şimdi kendini tart bakalım. Yatsı sabah namazı camiye gidiyor mu gitmiyor mu? Münafıklar yatsı ve sabah namazı camiye gelemez diyor. Peygamberin Buhari hadisi bu. Kendini kontrol et arkadaş. Ben öteki tarafını söylemeyeyim. Kırılır kalbin. Mutlaka yatsıya git camiye. Mutlaka sabah namazı camiye git. Böyle bir sözü var. Peygamberimizin sözü bu. Ya. Evet. Ya zor geldi kılıveriyorum. Ama peygamber öyle diyor. Münafıklar sabah ve yatsı namazlarından camiye gelemez diyor. Ağır bir söz bu. Evet. Kim yatsı namazını camide cemaatle kılarsa gecenin yarısına kadar hiç uyumamış gibi namaz kılmış gibi ecir alır. Sabah namazını da camide cemaatle kılarsanız kalan yarısını da hep uyumadan namaz kılmış gibi ecir alırsınız. Yatsıyı sabahı camide kıldınız mı hem münafıklıktan kurtuluyorsunuz hem de sabaha kadar hiç uyumamış gibi ecir alıyorsunuz. Ecir alıyorsunuz. Aslında işin müsaitse beş vakit git. Beş vakit camiye git. Şimdi yattın, sabah namazını kıldın, yattın. Gece imsak vakti gelmeden evvel. İmsak vakti sabah namazı başladı demek. Gece bitti demek. Takvimdeki imsak vaktinden evvel. Geceyi üçe böl. Güneş battığından doğana kadar üçe böl. Son üçte birinde en güzeli. Uyudun, kalktın. Uyuyamıyorsun. Biraz uyudun, kalktın. Teheccüd namazı derler buna. Olur. Gece uyuduktan sonra kalkan, kılınan namaza teheccüd namazı denir. İki rekatı dünya ve dünyadakilerden daha kıymetlidir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki rekatı düşün. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar teheccüd kılarmış. O kadar çok kılarmış ki dizleri şişermiş. Namaz kılmaktan. Taha ma enzelna aleykel Kur'ana liteşka. Habibim, biz sana bu Kur'an'ı kendine böyle dizden şişecek kadar eziyet et diye indirmedik yahu. Tamam, fazla o kadar da gitme diye ayet nazil olmuş. Ki o masumdur. Günahları yoktur. Allah koruduğu için masumdur günahı. Buna rağmen sabaha kadar diyor, ağlıyor, ıslatmış yerleri, teheccüd namazını öyle kılacaksın. Esne esneye değil. Ağlaya ağlaya, Allah'a şükür duygular içinde hem kork hem cenneti umarak bakmış, yerleri ıslatmış Peygamberimiz. Neden demiş ya Resulallah, senin gelmiş geçmiş Fetih suresinde var ya, gelmiş geçmiş çünkü dün ilahları biz seni affettik buyurmuyor mu? Ne bu ya Resulallah? Evet. Efela ekunu abden şekura. Ben şükreden bir kul olmayayım mı ya Ömer? Niye böyle söylüyorsun? Ben Allah'ım şükrediyorum. Şükür yaşları bunlar. Şükür namazı bu. O kılıyor. Sen de hiç olmaz. Kalk bir rekat. İki rekat kıl. İki rekat kıl. İşte herkes uyuduğu zaman, uyku tatlı zamanı, sen kalk. Teheccüd namazı kıl. Teheccüd namazı kıl. Sümme. Bunları yaptığın takdirde, bir daha söyleyeyim. Herkesle güzel konuşuyorsun. Ondan sonra selamı yayıyorsun. Sıle-i Rahim'i aksatmadan akrabat-ı halkına yardım ediyorsun. Hatırlarını soruyorsun sık sık. Ondan sonra gece namazı kılıyorsun. Herkes uyuduğu zaman bunları yaparsan üdhul el cennete bi selam. Cenneti alaya selametle gir. Hiç sıkıntı, imtihan, takıntıya uğramadan selametle gir. Bunları yaparsan doğru cennete girersin. Gir. Selametle gir. Afat yok hiç. Hem yaratıkların afatından kurtularak cennete girersin hem de başka sıkıntılar hiç yüzü görmezsin. Yani şu söylediğimiz şeyler insanı cennete götüren şeylerdir. Gir dediği bu. Bir daha söyleyelim. Güzel, hoş söz. Selamı yaymak, sıla-i rahim yapmak, teheccüd kılmak insanı, mümini cennete ulaştırır. Cennete ulaştırır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Biz de size aktarıyoruz. Evet, Taberani Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anhuma'dan nakletmiş. At'imut ta'am ve atibul kelam ve selam ve salli. Evet, bu hadisin bu şekilde naklini Hazreti Hasan radıyallahu anh'tan da Taberani nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.